desafiant les supersticions i banalitats d'aquest món, un 13 més arriben en un renovat estudi de Contrabanda FM els vostres majares preferits, l'assemblea Majares. Para otros, no existimos, pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, contrabandistes, a l'assemblea Majara de nou amb vosaltres. Estem aquí els Majares marmats de forces un diumenge més, però tot i així, com ja us vam avançar la setmana passada, doncs no hem vingut sols. No. I us sembla, comencem les presentacions... Claro, perquè els oients, els contrabandistes, que esteu a l'altra banda dels auriculars, bueno, de les transmissions, sapigueu qui estem aquí, no? Bueno, aquest important. Senyor que us parla avui des d'aquesta veu d'ultratumba és Eduardo Manos Tijeras. Ja m'he encarregat jo aquest fi de setmana que es portés una miqueta millor. Sí. Que les últimes setmanes precedents. Bueno, però tampoc m'he portat tampoc massa bé. Però bueno, més o menys t'estàs comportant. Un servidor, Néstor Chemajar, avui també marmadet de forces, però bueno, tot i així vull content de que puguem estar acompanyats d'aquí de tres personatges que potser es van començar la setmana passada, que són components dels Fufu Ai Ai, ho he dit bé? Fufu Ai. Fufu Ai. Ai. Solo un no, Ai. Solo un Ai. Un amor. I els mateixos us presentaran. Us presentéis vosotros mismos. Bueno, yo soy Anouk, la cantante. Jo sóc la Laia, la teclista, i també toco melòdica, a Fufu Ai. I jo sóc en Tomàs, sóc el guitarrista i també en canto una miqueta con la Nuc. Pues amb els Fufu Ai estarem avui en aquest programa, ja sabeu, un cine disperso i diverso de dues hores. I ja sabeu que estem a Contrabanda FM, 91.4, del vostre dial, i que tenim un telèfon, el 93-317-7366, perquè les feu servir com us doni la gana. Bueno, a més, avui potser farem algun regalet, no? Mm-hmm. Bueno, ara parlarem així un petit cop. Voleu entrar en contacte amb l'assemblea, doncs tenim un correu. Fantàstic, assembleamajares@gmail.com. Assembleamajares, tot junt, @gmail.com, amb els últims, segurament, coletazos ja de... de l'imperi Gmail en aquesta ràdio, segurament, però això en parlarem un altre dia. I bé, com que aquest de setmana hem vist algun parell de concerts, doncs abans d'entrar a parlar amb els Fufu Ai, escoltarem algunes cançons dels grupets aquests que vam estar escoltant. Vinga, estos herederos bastardos de la trapera, que són els surfing cirles, Majares també en la seva espècie, i que van estar tocant a la bàscula. Al bar a fer l'aperitiu. Seus a la barra, vols una cervesa. Tothom et mira perquè fas cara de boig. Però pots esperar per menjar-te el fricató. Del bar vas corrents cap a casa. Escrives a la gent perquè et surt sang del nas. Sembla que per fi arribes al menjador. Per què no pots esperar per menjar-te el fricandó? Bueno, majares i majaretes, estem en el 91.4 i a www.contrabanda.org per qui ens escolti des de qualsevol punt del globo terràqui, emissió online. I això és, com deia l'Edu, pues, una emissora lliure i no comercial, Contrabanda FM, de la que esperem que, a part de pues, escoltar i disfrutar o odiar, pues, també en algun moment se us despertin les ganes de participar-hi. Pues, bueno, els majares, a vegades ens deixem coses obertes si són a coples, estan del nostre pet d'encant, suposo, o no? Sí. Estaven aquí a Majares, com que estàvem a Majares tenim les cures pues, per tenir problemes tècnics aquí, no? En estudi. I per tenir absències, perquè en veritat les Majares som tres i avui tenim una petita bassa que és la Tetília. Que esperem que ens estigui escoltant. I per això des d'aquí li enviem un salut, que es recuperi, que segurament pues, bueno, té una excusa de pes. I que la setmana que ve ha de portar un invitat. Sí, després ja us ho parlem, perquè tenim diumenge que ve un programa d'aquests així autorreferenciales que ens agraden tant. I bé, com que realment en el concert aquest que vam sentir el divendres també hi havia un grup que formarà part de les celebracions d'aquest pròxim 17è aniversari de Contrabanda que farem d'aquí un mes, més o menys, una miqueta menys d'un mes, doncs sentirem una cançó que ens fa sentir el que potser viurem en aquell concert. Doncs els nous aspectes, que de fet és l'últim grup que ha estat aquí sentat tocant una estona i emprenyant així les orelles. Així donant el relevo als Fufuai. Perquè després els Fufuai toquin per Contrabanda també un dia en el seu aniversari. Ojalá. Ara els pondrem algo en la bebida per començar. Què fem? Pues venga, els nous aspectes, aquesta gent de Sants i Zona Franca que estaven tocant el divendres ahir una mica en casa, en la bàscula, i que també a la seva forma són majaretes. Sí, sí. I tenia ganes, eh, veure'ls en directe. Sí, sí, més va haver-hi espectàcul, una performativa inicial. Només deien interessant. Un disco conceptual tremendo que ens ficarem, pues ahir van fer una posa en escena bastant tremenda. Pues venga, estos crucificadores del rock, els nous espectres. Calenta al Majaretes en el secret adolescent dels nous espectres, que ens van estar ja deleitant, no?, el divendres passat. Sí, no vaig passar bastant bé. Hi ha unes magnífiques versions, no? Sí. Com Rotafilla de Motorhead, que m'agrada molt. Fantàstica. Esperem que facin un gran xoc el dia de festa. I alguna discrevolta. No, la fred, el Radio Infierno. No, a més, de veritat, també va ser un plaer tornar a un espai tan entranyable com la bàscula, que per la seva llunyania, doncs, a vegades ens impedeix una mica o ens tira enrere per anar-hi, però va poder disfrutar una estoneta, a més amb grans personatges del barri, no? Mm-hmm. Que jo crec que al final cap els equipaments musicals haurien de ser per això, perquè ens ho ven de... Sobretot els equipaments de barri són pel barri, t'haurien de ser. Doncs molt bé, ja vam disfrutar i també vam poder xerrar amb un dels mites d'aquesta emissora, no?, que és el senyor del Fanfru José. Sí, mira, va ser una idea veure el món als malucs. Ja sabem aquí que som una mica mitomaníacos. Sí. I bueno, pues, en aquest cas va ser agradable la seva presència. Bueno. I bueno, no en vam tenir prou de rock and roll, que ahir vam tornar-hi, i a més en la versió més extrema ja, que és hardcore dels Afganistan Yeyes, que bueno, pues no donar-hi moltes més voltes i poder entrar en matèria de què ens inclou aquí, fer-nos participar una mica tots, els que estem a l'estudi, sentim una cançoneta, no? Vinga, la roca hardcore, si entendreu, perquè la gent d'aquest lloc del Vallès mengen a part. Esperem que soni una miqueta bé. Bueno, són problemes de... L'ordenador ens ha portat els Reis, també. La veritat, és maco, però jo crec que porta una mica de carbó a dins, en certa forma. Però... I que certs qüestions informàtiques no li agraden. Ara jo crec que sí que ho farà. És que saps el que passa? Com que és una bona Debian, pues no pot fer... O sigui, hi ha moltes coses que s'ho ha d'inventar. Bueno, qüestió de software lliure. És com a les ràdios lliures, tenen limitacions, però el software lliure... No és que siguin limitacions, però bueno, a vegades els sistemes propietaris pues, no estan pensats per això. Bueno, i Afganistan Yeyes, a més, ahir, que els vam veure a 2 minutets de casa, que sempre és d'ara ahir, a l'Ateneu de Vallcarca, i vam poder també tenir la gran alegria de saber que aviat tindrem uns germans en l'espectre radiofònic, però això ho explicarem... sembla després. Mm-hmm. Bueno, pues em sembla que ara passa de mi i pots fer-me quedar malament perquè abans jo els he sentit, però bueno, ara no els carrega. Bueno, pues fiquem una altra cosa, no? Et sembla? Sí. Els espectres? Llavors què? I ho recordem així per primer cop aquest any, que per fi tornarem a tenir els espectres tocant en directe, més en una sala on per fi podran tocar i esplayar-se amb l'horari, que és la sala Inferno d'Hostafrancs, justament amb Blackpink Matanzas i alguna sorpreseta més, DJs, etc. Això el dissabte 9 de febrer, els 17 anys d'aquesta ràdio tan presentable. Bueno, pues no seremos Yeye, però sí que seremos Fufu. Fufu! Ah! No music, no life. Give me your pretty smile, baby. Don't cry, don't cry. Give me your pretty smile. Suena la música de Rashid Taha. Suena tu guitarra, Roxette Casbah. Suena el amor cuando tú llegas. Sofa, cama, cama sutra. Viva la vida, salva de soi. J'ai la gana, gana, mucha gana. J'ai envie de te dire qu'on de fuego, el sol brilla de nuevo. Ojalá no haya guerra, que no caiga bomba o una mega ola sobre mi covacha. Alegría tan positiva, tan special people, oh my special town. C'est à la foi, moi j'ai la foi. Alegría tan positiva, sense tants músics a més. Llibertat sense límits. Aquest és el nostre estil. És l'estil d'en Faceries. És l'estil dels d'Ambrós. Terra lliure. Vida lliure. Música sense límits. Ara hem posat la directa. Som aquí estem. Bueno, contrabandits, estem aquí en directe a l'Assemblea de Majares perquè us estigueu incorporant ara mateix. Són les 7 i 20 i pico de diumenge dia 13 i de la bona sort, i els que ens estigueu escoltant en diferit ho estareu fent segurament el dijous, doncs, des de les 10 del matí fins a les 12, abans de poder escoltar els vostres herois autobuseros preferits. Doncs hem d'escoltar la primera cançó dels Fufu Ai, i abans de que comenceu-vos a preguntar coses i que ens expliqueu i presenteu una miqueta, doncs, com a grup i com a trajectòria i tot, per què no ens expliqueu la cançó? Potser, no? Perquè és bastant peculiar. Esta cançó és la primera de nuestro segundo álbum que presentamos ahora. Se llama Forever, l'album, i la cançó és Casbah Color. Bueno, un poco un homenaje a toda la gente que trabaja así de manera independiente para la música. Entonces se hace Color, que hemos festejado todo el año pasado su 10º aniversario. Es nada, ¿no? 10 añitos. Bueno, y también han montado un sello que es Casbah Music. Entonces la mezcla de los dos, Casbah Color. Y para ese tema pues quisimos invitar también artistas que han trabajado con esas entidades. Está la Matahari de Kinky Beat, el Yacine de Nour. Otra y toda la troupe, ¿no? ¿Cómo? Toda la troupe hace Color. Era sí, hasta casma. Johnny nos ha dicho cosas en catalán, porque sí, yo quería sí. Que... bueno, hay muchos idiomas, francés, hay senegalés también, una chica de Mauritania, y quería un poco de catalán también, porque yo no parlo fatal. No. I ara, el desembre, ens vam reunir al Salamandra per celebrar els 10 anys de C Color, que és l'agència de management que porta el Johnny, i tota aquesta gent que van participar en la gravació del disco d'aquesta cançó doncs van venir a tocar-la amb nosaltres en directe, i bueno, sí, una festassa. Sí, no? L'escenari sí. Va aguantar almenys. Sí, sí, sí, molt, molt xulo, molt. Vam tocar nosaltres i Rauxa, vam fer els dos bolos i després vam fer els AC Color All Stars, que era doncs, això que ha explicat l'Anum, no? un homenatge a tota la gent que està treballant allà des de fa molts anys. O sigui que segur és algú més que un sello, no? És una família, una trupa i de gent benvinguda, em sembla. Sí, bueno, pues más y menos, ¿no? Son 10 años de ruta ahí con la música, entonces pues haces muchos amigos y bueno, trabajando, y pues al final pasan los años y bueno, pues hay que festejar, ¿no? Que estamos todavía aquí. Bueno, a veces la gente se piensa que en el mundo de la música no... que la gente no hace amigos o que las bandas están peleadas entre ellas y que solo llevo ahí flotando, ahora estoy ahí... Això ho pensa, poca gent potser ho pensa. Però bueno, potser sí, a veure, és maco també, bueno, veure que la gent pues, també pot compartir molts anys de trajectòria i seguir ahí disfrutando como... Tenemos que como estar amigos, un poco ¿no? unidos, aunque no es siempre fácil, igual, pero es bonito cuando puedes reunir muchos artistas y es más rico, ¿no? Eso es por eso queríamos ese tema, pues, que aparezcan, que hayan invitados especialmente en este tema. Es que realmente cuando grabas un disco y lo entiendes como una cosa que no forma només part de tu, suposo, del grup, sinó que és una cosa on participa tot el teu món que t'envolta, doncs fer participar altra gent en el grup, encara que no formi part directament, sempre és interessant i bonic, no? Sí, és una ocasió. Bueno, hay muchas maneras de plantearse la grabación de un disco. Bueno, nosotros hemos empezado a crear las canciones, lo que es el grupo, pero bueno, después no lo hemos pensado dos veces a la hora de pedir ayuda a artistas que son muy buenos. Yo pienso en el Rubio, el guitarrista que nos ha ayudado mucho a hacer guitarras en el disco, en también a Isandro, de que trabajaba antes con Macaco, también participó Joan Garriga de la Trova, quién más, el Baba, el Estefan, de que también estava con Color Humano. Clar, és que molts d'ells són artistes que havien coincidit en grups que alguns de nosaltres, bueno, que sobretot la Núria i el Tomàs amb Color Humano havien estat uns anys també amb el Rubio i l'Estef, i bueno, ha sigut un retrobament també musical, no? Perquè mira, l'altre... Hi anava una anècdota, és que soy un pesado, però és que l'altre dia estava a la Barceloneta a un bar i em vaig a un bar que passen... Alguns majares passen bastantes hores i en el carrer Sant Carles, i vaig tenir alegria que té un jukebox, a més m'agrada en part per això, perquè et fiquen tapes, cosa que no me l'habito en aquesta ciutat, i perquè té un jukebox on pots anar ficant la musiqueta i no la música que t'haurien d'escoltar, i vaig veure que tenien algun disc de Color Humano entre molta altra música molt més habitual en un jukebox o un bar, i em va fer tanta il·lusió, i perquè a més és un disc que aquí van ficar bastant, no? En un moment, fa uns anyets, quan potser encara no havia sorgit tot aquest moviment que ara mateix a Barcelona, pues, potser hi ha moltes bandes fent-lo, però en el moment de Color Humano fa, no sé, si 10 anys o 10 anys o 12, pues, sí. Era bastant més... I va ser un grup que la gent que el va seguir una mica de prop, ara en tenen com molt, saps? Molt record així, que de seguida, ostres, Color Humano, no? Perquè a l'època, bueno, en aquí no va ser també molt nou la manera que tenien ells de fer música, i tots vinguts de França i quasi. Sí. No, però bueno, podem veure que Color Humano és dels grups que començament van començar a fer aquest estil, o que es va començar a sonar més, i després són estils que han anat sonant molt i que després ara ja li diuen el sonido Barcelona, no? Aquest cosa així molt... No sé, jo tampoc sí, per ara, per fer una mica de part crítica, perquè tampoc és... No sé, que sigui una etiqueta molt apropiada i forma més part de marques o voluntaritats. Sí, ara hi ha el Sol, el Raval, el Sonido Barcelona... Sí, sembla que tot va això, el que dius tu, amb l'etiqueta, no? Va, però llavors explica-nos Fufuai, d'on ve, com sorgeix, com es forma, qui sou... Exacte, perquè aquí esteu tres, però en certa forma potser m'espido, sí que hi ha altres persones, no?, que en certa forma esteu representant. Falta l'Oscar, la bateria, l'Oscar Blanco, d'Escaramuix, i també Fernando Redondo, un canario, que ens acompanya al bajo. Però, bueno, hemos venido los tres, no solo para hablar, para cantar, por eso hemos venido tres, si no venimos solo uno. Porque están armados, ¿eh? No lo veis. No, pues... nos hacía mucha ilusión de venir aquí a Radio Contrabanda. No, a nosaltres fa gràcia sempre també que vinguin grups que a més, pues, de parlar i presentar el seu disc i xerrar amb nosaltres, pues, puguin fer el que... El pluguet, Contrabanda. Pues a veure, si us sembla... Si us sembla... ¿Empezamos? Que... Bueno, si volen tocar, a por ello. ¿Quiere...? Ah. Sí, así hablo. Le vamos a cantar una canción del nuevo disco también, que se llama Puntitos. Puntitos. La, la, la, je suis là, tout près de toi. La, la, je suis là, tout près de toi. Puntitos, pinto, puntitos, todo el día, sin descanso. Toda la noche sigo pintando más puntitos, esperando. Reunidos en un cuadro aparece un mundo, un sueño. Poco a poco, al ritmo del latido, uno tras otro, tu retrato. La, la, la, je suis là, tout près de toi. La, la, la, je suis là, tout près de toi. Puntos de partida. Puntos de colores, puntos de encuentro entre tú y yo. Puntos sensibles, puntos suspensivos, puntos finales entre tú y yo. Miles de horas, miles de cosas, miles de personas entre tú y yo. Miles de kilómetros, miles de lágrimas, miles de besos entre tú y yo. La, la, la, je suis là, tout près de toi. La, la, la, je suis là, tout près de toi. Desde el cielo algo mágico por un momento mueve mi mano. Estará listo a tu regreso. No tendré tiempo, será tuyo. Una bailarina, un pierrot, una estrella, un deseo entre tú y yo. Una flor, un árbol, una casa, un sueño entre tú y yo. Un sol, un ángel, un diablo, un amor entre tú y yo. No sé qué, no sé cuántos, lo que sea entre tú y yo. La, la, la, je suis là, tout près de toi. À tout là-haut. La, la, la, je suis là, tout près de toi. Aí, aí. Muito Merci. Bem. Olé. Bueno, puntito radiofónico, que esteu a l'altra banda, estem aquí els Majares, i els que acabo de sentir aquí tocant en directe, en els Fufu Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. I això dels puntitos de pintar és perquè, perquè també hi ha una afició a pintar aquí, no? Sí. Tenemos sí, un artista. Sí. Que I és com ens estava veient que estaves pintant ahir el paperet aquest, i aquestes sí, manies ves, que té molta gent. Cuando tengo que esperar un poco, pues si tengo algo a mano para... Vas dibujando puntitos. Bueno, o sea, que esto la capacitat mental de estar escuchando y de hacer... hacer puntitos. Así que puedes Por hacer dos cosas a la vez, ¿no? Para autopromocionarme. Claro. Aprovecha, aprovecha. Acabo de abrir un local para justamente hacer exposiciones allí en el Raval, que llevo hace 12 años que vivo en el Raval. Entonces, calle La Cera número 1 está el local La Chetana. Uh-huh. Y allí montamos una asociación para justamente un poco promocionar los artistas, los pintores y justo otros al artistas. Justo al lado de... del local. Claro, claro, son mis vecinos. Somos, calle La Cera. Somos así vecinos, sí. Una calle que en verdad el arte lo ha llevado ahí siempre. Aquí estoy al lado y estamos abiertos cada tarde. Hacemos un taller de reciclaje y de pintura. Bueno, en la calle La Cera, para todos la, los puntitos dispersos. La faceta de pintora de la Nuc és molt, molt rellevant dintre del grup, perquè tots els dissenys del disc, els dibuixos del disc són d'ella. I clar, és que aquí teniu el de promo i no ho podeu veure, però si compreu el nostre segon disco, hi ha un desplegable que hi ha les lletres i després hi ha una pintura d'ella, que és el quadro de... com lo llamas? El barco. El barco. És un barco con una diosa. Sí. Bueno, también vendo el disco ahí en el local, aprovecho. Bueno, claro que la gente le gusta. Y en el digipack de cartón, porque esto sí, es un disco de promoción, sin póster dentro, pero en el disco auténtico, auténtico pues tenéis un póster. O sea, por eso vale la pena. El del digipack. Bueno, pues nosaltres també el que veiem és que també sou gent que tenen una voluntat creativa, pues, que va molt més enllà, suposo, per la música, que la música sabem que és pues, un llenguatge ja concret i que ve acompanyat, pues, per unes lletres o així. Suposo que l'identitat del grup que us uneix és anar a fer tot una... algo que sigui tot fet per vosaltres, no? Com el fet, suposo, de la relació que podeu establir amb Hace Color o amb el fet de seguir la Casbah Music, que us sentiu també formar part d'ell, no? És tot un conjunt, tot el casero. Pues si us sembla, ens expliqueu una miqueta d'on va sorgir Fufuai o quan fa que dugueu una mica la gent se situen. Surgió de ahí, de callejear en la calle La Cera. Bueno, es un poco nuestro barrio. Calle Hospital. ¿Sabes en la canción que te gusta y de Domingo de Reseca? Digo, soy una chacha de Raval, de la calle Hospital. O sea, esa viene a ser ya la extracción de intenciones, ¿no? Sí. De David de Fufuai. Y bueno, supongo que para lo que decís, mucha gente, bueno, componentes del grupo provienen de Color Humano. ¿Empieza la historia de Fufu cuando termina en Color? O... No. Bueno, han pasado algunos años entre tiempo. Muchos puntos y puntitos entre los dos. Muchos kilómetros, muchos conciertos. Pues sí, ¿cómo surgió Fufuai? ¿Cómo empezó todo? Hombre, empezó hace unos años que estaba en casa con un compañero que montamos un pequeño estudio y de allí ya empezó a escribir canciones sobre su letra. Y bueno, yo quería seguir el proyecto, hacer canciones, entonces después me junto con Tomás Elaya que están aquí. Empezamos a tocar en los bares, así de pequeños, del Raval, que los que aceptan de hacer música, que ya cada vez son muchos, que ya cada vez son menos. Uh-huh. Y entonces pues nada, hicimos lo que hemos llamado la Ruta de los Elefantes, que, uh-huh, un poco en homenaje a ese famoso bar que hay en la calle Hospital, que había, que se llamaba la Ruta de los Elefantes. Ahora no sé si se llama el Candela o algo así. Uh-huh. Y bueno, pues allí pues pasaban muchos artistas a cantar, a tocar, en fin. Un poco un homenaje a estos inicios que tuvimos, que fueron en los bares. Ahí empezamos a formarnos. Y poco a poco, bueno, pues hemos ido creciendo. Hemos salido a escenarios un poco más grandes. Ya con el segundo disco ya. Hemos viajado un poquito con el Petit Flash, sí. Eso quiere decir que heu tingut una bona acceptació i que... Sí, agradat, sí. El disc o us coneixen, ja us ho ha fet una mica, no? Creo per poder circular. Bueno, sí, no podemos decir éxito porque hoy en día vender discos es un poco... Misión imposible. Sí. Pero bueno, sí, ha viajado y nos hizo viajar en España, en Francia y hace poco en Chile fuimos a presentar el Forever. Salto, en intercambio, sí, cultural, así con la sociedad de autores, nos elegieron a nosotros, fue una gran suerte. Entonces no pensábamos igual salir del Raval, pero... Pero mira, amb la tontería... Cambiamos de misterio. Es que es el elefante y salisteis de ruta, ¿no? Sí. Pues si os parece, vamos a escuchar esta canción, que está en un single que además... Incluye también un videoclip, ¿no? El material, sí, ahí. Es un remix de un tema del primer disco, de Petit Fleur. Y bueno, es un poco un lema de la banda, y entonces... Hay que bailar. Hay que bailar, esto es. Y fue danse. Pues venga, elefantes. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. C'est la route des éléphants pour les petits et les grands. Empoignez vos cavalières et mettez-la sur le derrière. Un, deux, trois, passe en avant. 5, 6, 7, 8 en arrière. Pásatelo bien, pásatelo bien. planète. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va continuer. Bueno, contrabandits, contrabandides, estem al 91.4 i a www.contrabanda.org, això és Contrabanda FM. Recordem un número de telèfon, sí, tant, perquè ja sabeu que ens podeu trucar, participar i explicar els sabors del programa. Sí, i ens agradaria que diguéssiu què us semblen els Fufuai, no? I si ens ho dieu i ens ho comenteu, doncs us emportarem un disc de promoció. Claro, para que esta canción. Podemos promocionar nuestros conciertos también. Próximos también. También. Bueno, vamos. Primero una gran fiesta de Radio Chango. Es el 19 de este mes. Ya llega casi en la Sala Capsa de Prat. El 2 de febrero que con no los Nur. ¿Cómo? Para no asustar a la gente, lo estamos hablando, que no se asuste la gente, que tampoco está tan lejos. Ah. Es un buen espacio. Sí, la sala está muy bien. Un espacio y buenos grupos, ¿no? Estaréis, perdona, ¿con quién más tocando? Ah, la fiesta de Radio Chango, Chazart, que es una banda también que trabaja con Ace Color, y Wagner Pa también va a venir a hacernos bailar. Siguiente fin de la del Prat. El 2 de febrero entonces estaremos en la fiesta de Carnestoltes en la Sala Club de Mataró, con los Nur, también de Ace Color. Es carnaval, ¿eh? Sí, tendremos que ir bien puestos, bien vestidos. Uy, bien puestos también. También. Y de todo. Haremos un esfuerzo. El 8 de febrero estaremos en Tarragona, pero no tengo detalles. No se sabe todavía, porque está la cosa entre dos salas. En el anfiteatro. Ah, ¿sí? Pues ya veremos dónde caemos. Iremos informando, nos vayamos enterando. El 9 de febrero, al día siguiente, en la Factoría Dars de Terrassa, eso sí que conocemos, pero hay una nueva sala que han abierto. Sí, la... han abierto una nueva sala, sí. La Factoría, que allí hubo también esa parte de ese circuito de conciertos, y han abierto un lugar más grande. El 20 de febrero estaremos en la sala Apolo 2. No sé si compartiremos escenario, creo ahí que presentaremos tendremos nuestro último disco, el segundo Petit, no, el Forever. El Forever todavía no lo hemos presentado aquí, entonces hacemos noche de gala a lo grande. A lo grande. Eso. Porque para no salir del Raval, vaya tela, ¿no? Y haréis una fiesta seguro después. De... falta una fecha que es en marzo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y estaremos como el año pasado con los pigmeos revoltosos en la asociación allí de Novaris. Entonces hay una noche benéfica. Este año es para una asociación, no sé bien el nombre, pero se trata de una asociación de mujeres africanas que viven allí en Novaris. Entonces tocaremos para ellas el 8 de marzo. Mm-hmm. Con muchas otras bandas. Sí. Y también un buen espacio. O sea, que sí que salís del Raval. Sí, hombre. Hombre, Hace unos años, de vez en cuando volvemos, cuando no tenemos muchos conciertos, pues intentamos volver. Volvemos a casa por Navidad. Tocamos en el Bahía, que queda ahí al lado, por la asociación, el MECTU, hemos estado, por donde andamos también. Yo ando pastis. Mucho por el pastis también, sí, una vez al mes, fijo. La nube podéis ver ahí. Ah, porque actúas en solitario. ¿Eh? ¿Actúas en solitario con los temas de Fufuay? ¿O no? Sí. Ah, sí, como la, una, sí. Hacemos, es muy pequeño, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Voy con Juancho, el colombiano. Es alimentario, digamos. Sí, sí, me imagino. Es ofrecer música en directo en Barcelona, es un trabajo, ¿no? Sí, por eso que decías antes. En el Raval ahora mismo, creo, aparte el pastís. Hay muy pocas salas. Y poco más, realmente no hay salas. Y aquí hay en esta Lola Ramblas igualmente. Sí. Ni hay locales de ensayos tampoco, tú sabes que nos han echado. Ah, vosaltres estaves ahir en el... Sí, estava. Ens ho podríeu explicar aquí, perquè ho hem comentat una miqueta, però segur que vosaltres també tindreu la ràbia aquesta de va venir a treure-ho i buidar-lo. Pues mira, éramos allí en la calle México, éramos como, yo qué sé, 50 bandas éramos allí. No, éramos 35 bandas. Sí, 20 locales. Bueno, pues imagínate cuántos músicos habían... trabajando allí, bueno, había de todo tipo de grupos, profesionales, semiprofesionales, amateurs, de todo. Estudios. Y estudios de grabación, había como dos o tres ahí haciendo discos y todo. Y del día a la mañana, una mañana estábamos ahí trabajando, ensayando y nos viene la policía diciendo que precintaban los locales porque decían que no estaban acondicionados para hacer esto, esta actividad. Y entonces nos echaron a la calle así. Sin previo aviso. Sin previo aviso. Bueno, el previo aviso lo tenía el propietario. Sí. A quien pagábamos. Agradecemos a la familia Sarraíma. La queremos mucho. Sí. ¿Sí? Y la Ejerzo también, que es la finca. ¿Eh? Sí. Esa familia ayuda pues, mucho al desarrollo cultural de la ciudad. Nos pareció muy raro, ¿no? Que de repente, bueno, tampoco era un colectivo, pero eran muchos músicos y bandas que estaban ahí trabajando para la cultura, para... En fin, es un trabajo, ¿no? Pero creo que esa gente no nos considera como currantes. Bueno, me pareció un poco raro que así nos echaran sin previo aviso, sin ninguna contemplación a la actividad que hacíamos. Claro. Y eso supongo que es nada más para especular un poco, porque... Sí, bueno, al final también es una... Yo creo que dentro de unos pocos años veremos un hotel o una cosa así, ¿vale? En ese sitio. Bueno, yo creo que pues, en aquest cas... el que no volem, el que no, potser no volíem fer és que es convertís com, potser va ser, no és la mateixa manera, però Can Ricard o la Macabra, quan si la gent ens hagués adonat que es volguessin fotre fora i no haguéssiu tingut temps d'organitzar-se i plantejar una resposta. Hemos pagado diciembre, ¿eh? Nos echaron el 13 de diciembre esa familia Sarraíma, que digo su nombre para agradecerla otra vez. Ya habíeu pagat, ¿no? El Ejerzo, sí. Tenemos contrato por la actividad musical y hemos pagado el alquiler. Claro. Entonces, al límite, si eres ocupa, te avisan de un desalojo, pero a nosotros no. No, va ser bastante surrealista, tot plegat. ¿Voleu denunciar alguna cosa així, o si judicialment? Sí, ahora mismo estamos constituyendo una asociación entre todos los grupos y músicos que estaban ahí. De afectados. Pues, sí, de afectados, efectivamente. Sí. Pues un poco para ver, juntándonos, uniéndonos, esperemos que... Porque claro, vosotros teníeu un poco más de peso. Sí, era un contracte al qual compartia tres grups dintre del... o quatre, en el nostre, que érem tres o quatre. Sí, quatre. Quatre. Llavors hi ha diversos contractes, no? Cada banda tenia un contracte separat. Cada banda no, però entre diverses bandes, cada local, exacte, cada porta. Però tenia un contracte amb un... O sigui, dàveu quants anys? Amb la FESO. Però quants anys teníeu? O sigui, teníeu potser 5 anys per estar allà, o no? O sigui, no? Sí. No ho sé quan durava, però... Dos o tres anys, todavía, estábamos. En fin, así está la cultura en Barcelona. Sí, no és curiós que precisament estàvem parlant ara que en certa forma s'omplen la boca d'aquest so Barcelona, que és una identitat més de la ciutat, sí. Oberta i multicultural. L'utilitzem com volen, clar. I després al mateix temps es tanquen locals per ensenyar, no es deixen donar permisos o se'ls troben permisos de música en directe a les sales. Sí, jo crec que un mínim de coordinació tendria que haver en l'ajuntament, por lo menos que no ocurran coses així, que a nosotros nos parece grave. Que en Barcelona no se preocupa. A la queixa no lo van a hacer esto, desalojar un banco o algo así, una entidad. No. Pero a nosotros sí. hay otros intereses. ¿Y por qué? No tenemos respeto a nosotros, somos vagos y maleantes. Seguramente se sigue pensando que los músicos son vagos y maleantes, aunque después se aproveche su música y se venga a pegar sus puertas cuando le interesa. Bueno, pues les dedicamos una cancioncita aquí, en directo. ¿Sí? ¿Otra canción? Venga, una de homenaje al Raval, otra, ¿no? Y al local. Esa canción de el primer disco que se llama Chacha. Quiero ser brasileña, africana o bien rusa, cantar como una gitana, mover el cuerpo cual cubana. Cucurú, cucú, cucú. Quiero ser de otro planeta, de la luna, de otra galaxia, tener alas en las manos y volarme donde quiero. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Y voilà, oh la la la, le cha-cha de la gabacha, sí. Cocoro, coco. Quiero ser japonesa, parecer una geisha. Quiero estar iluminada, viajar a la India y ver a Krishna. Hare Krishna. Yeah. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, je ne comprends pas le cha-cha de la gabacha. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, oh la la la, le cha-cha de la gabacha. Coucou, coucou. Que cuando muera de mi cuerpo saldrá mi alma y seguro se reencarna en una estrella del mambo, mambo, del mambo, sí, del mambo, del mambo. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué quiere soñar? ¿Qué quiere bailar? Mambo, sí. Mambo, we. Mambo, sí. Mambo. Mambo, mambo, mambo. Mambo. Mambo. Mambo, sí. Mambo, mambo, mambo. Mambo, mambo, mambo. Oi. Bueno, pues estem aquí amb els Fufuai, el Contraband FM, i això és l'Assemblea de Majaras. I esta cançó també se la podemos haber dedicado, la debemos dedicar a posteriori a los gabachos, sí. Con vuestro permiso. Sí. Que era un grupo, era un programa, un grupo, però era casi un grupo, un programa que es feia aquí, eso, de franceses expatriados, sí. Y que se dedicaban a traer músicos para tocar aquí en directo y también dar un poco de vida a la escena musical que existe en esta ciudad. Y bueno, porque Sara també va estar aquí, un pretén a més i bueno, nos deixem de menys un petit peu. Un petit peu nosaltres també i bueno, perquè és important que també la mi, pues una ràdio era, pues, bueno, porti grupillo, porti grups per tocar i que s'aprofiti pues el directe per portar sons a les orelles. No, home, ara mateix estan fent música en directe a Barcelona. I que les maneres, les pot escoltar la gent a molta distància. I és imaginar-vos com sou, perquè no és, com se sap la ràdio, pues et deixa el punt d'imaginar quina és la persona que et parla a l'altra banda. I la música pues, crea ambientacions i suposo que Fufuai té la manera, ara aquí perquè estem en format reduït, però intenta transmetre com unes emocions, no? És bastant una música alegre, no? Podeu descriure així. I com més la descriuríeu, sí? Perquè bueno, és un poco todo, no? Un poco les letres van en... Per tots els estados, bueno... sobre todo en concierto. ¿Hay canciones tristes también o no? Sí, te voy a hacer llorar. Te cuenta la vida. Amenaza, ¿no? No sé, yo es que de momento somos no... un poco hippies y un poco punkies, dicen. Entonces, una mezcla un poco de estilos, ¿no? Y de sentimientos, sí. O un poco de humor. Agridulce, entonces, sí. No, intentamos reír también. No solo llorar. Bueno, las etiquetas las ponéis tocando, ¿no? No hace falta a veces... Bueno, que entendes sí. Que molta part de la música es està relacionada directament amb la festa, no? I un mateix pues, fer música pot fer festa, tot i que pot fer plorar també, o pot ser molt solemne, o pots fer marxes militares, però no, la música... No, no, és per passar un bon rato... Sí, els concerts ho toquem tot. Anem des de la balada pop fins a, no sé, algun tema molt més rockero, vull dir que per tots els gustos. Sí, el reiki, el ska, sí, música latina... Rumba... De todo. Cha-cha-cha. Todo lo que nos gusta. O sea, ¿os pondría una etiqueta de fusión o no? Sí, llámalo sí. Como quieras. Otros lo llaman mestizo, bueno, no sé, sí. Qué, como quieras llamarlo. Sonido fofo. Sí. Y bueno, ya en las colaboraciones, a ver, ponéis ahora el ay, ay, ay y cositas de rumba, feo, vosotras también. Porque podía hacer un día. Sí, tenemos unas rumbas. Os podéis unir un día y hacer fufu, ay, ay, ay. Que passa que la nostra rumba és una mica parisina, no? Parisina. Sí, parisina, queda más. Sí, no? En vez del ventilador usamos el radiador. Radiador. El más que... europeo, no? Sí. Bueno, però... Si us sembla, recordem el telèfon, perquè sí. No l'hem acabat de dir abans, i doncs, perquè els oients també, si volen, doncs, puguin preguntar qualsevol cosa, els fufus que tenim aquí, i portar-se un disc d'aquests, portar-se si un single. Si quieren saber lo que es fufuai, perquè sempre nos pregunten, ai, és el amor, ai, ai, és amor en chino. Así, y los japoneses tienen esa expresión fufu ai, que es el amor eterno. Fufu es la pareja inseparable. Oh. Bueno, sabes, no nos habían preguntado y explica eso del nombre, tiene una profundidad, ¿no? Por una vez que no me lo preguntan. Y era difícil, de saber. Pues 93-317-7366, 93-317-7366. I qui ens estigui escoltant en diferit també ens pot escriure a assembleamajares@gmail.com, assembleamajares, tot junt, @gmail.com, i d'alguna forma també li farem arribar pues, un single, lo que sea, algun besito i tot. I bueno, doncs jo posats a preguntar sobre això, o sigui, de descriure's, o sigui, el tema, o sigui, jo la música veig una mica per cabaretero, o sigui, també ho barregeu també amb una expressivitat o... Una performativa, com us, com, jo no us he vist mai en concert, o sigui, com us... Pues ven el 19. Sí. Vendremos, vendremos. Ara estoy más curioso. Un... Bueno, molta gent ens diu que li agrada molt precisament per això que dèiem abans de la varietat d'estils i bueno, són concerts que sabem com comencem però no sabem mai com acabarem. A més, sempre, com que tenim molt de repertori, si no ens limiten el temps, doncs nosaltres no encantats de tocar tot el que tenim, no? Sí, ha batut algun rècord Guinness ja de tocar en directo? Més de 2 hores hem tocat, sí. Claro, lo que hacemos es que al final ya repetimos, hacemos algún sí. Tema del principio, pues como... Tenemos gente... versiones per la gent también, que arriba tard. No solo hacemos canciones de Fufuai, pero también... A ver, ¿qué sí. Versiones salen en vuestro repertorio? Hay una de nuestras preferidas, Parálisis Permanente, por ejemplo. ¿Qué os es esa, eh? Hemos hecho La Santa y Autosuficiencia. Sí. Bueno, se nota el baje punky o siniestro, ¿no? Sí, claro. Ramones. Pero también hacemos otras cosas. La rumba hacemos alguna de los gitanos de Perpiñán. Que hacemos más de la Janet, también hacíamos una. Sí. Porque y versiones francesas también, sí. Para difundir la cultura francesa. En España. Hacemos el Padam Padam también. Edith Piaf, Serge Gainsbourg. Y hay uno que nos encanta también, Nino. Que es el Nino Ferré, que es también un cantautor francés de la época de los 60 y que tiene unas canciones preciosas. Sí. Y algunas las traducimos y intentamos hacer. Bueno, es un esprit libertari tan contundent, ¿no? Sí. ¿Qué estás pensando en las. Bastantes, ¿no? De dos formas. Sí, pues sí que fem moltes de versions. Molt... És que els concerts, ja et dic que si podem, pues, toquem totes les nostres i i totes les versions. Mm-hmm. Pues recordeu que el proper dissabte és el sàbado, no? Sí, el proper dissabte, a la capsa, a la capsa al Prat de Llobregat. A quina hora és? A les 10. A les 10. Amb Jasar i Wagner Pa. Molt bé, en aquests 10 anys ja, o no sé quan, aniversari de Ràdio Sangó. 10 anys, ¿no? També? Oh, no tienen tantos. No, sí. Pero es que ellos hacen muchas fiestas. Sí, es en verdad es una excusa, ¿no? Sí, para hacer una fiesta. Como nosotros, hicieron una, ¿no? Ya en diciembre hace poco, y ves, repiten. Ya, bueno, celebran los meses, ¿no? No sé si conocéis un poco de portal, la página de Radio Chango. Pues mira, podrías comentarlo, aprovechar y... A nosotros no, es una gran ayuda que nos hacen para las bandas. Han registrado muchas bandas alrededor de ese movimiento mestizo. Y entonces podéis descubrir, escuchar música y descubrir muchas bandas. Cada banda tiene como un dossier. Hay un foro también para expresarse y hay muchas noticias. También pues está luchando por la libertad. Es un portal donde puedes encontrar mucha información económica, política y cultural. Concienciada. Y además hay material audio, porque también hay alguna entrevista y sí, se me descarga sí, entrevistas, ¿no? Sí, ver cada videos, grupo tiene un dossier, ahí pues puedes dejar fotos, información, en fin, es una ayuda muy buena para promocionar toda una serie de bandas. Mm-hmm. Si ponen en relación mucha gente, de verdad. Vale, perquè ara que comenteu això dels portals d'internet, això no és una revisió crítica de com veieu el panorama musical en este inicio del siglo XXI, no? Toma. Bueno, toma, sobra. Mira, si queréis, para empezar con algo más concreto, y ya que estamos en la Plaza Real y vosotros venís del Raval, sobre todo, por ejemplo, una cosa que afecta mucho a los músicos, quizá los que ya habéis empezado, ya tenéis discos fuera, pero no tanto, es el hecho de poder o no tocar en la calle. Bueno, hay mucha represión y prohibición, no se puede casi tocar en la calle sin permiso. Las salas para tocar también, aparte de las grandes salas, es muy difícil para una pequeña banda poder producirse. Sí. Bueno, nos echan de los locales. En sí, que empezamos un poco este año con realmente dificultades para poder expresarse. Yo estoy muy enfadada porque el tráfico hace mucho ruido, las motos, eso no lo prohíben, pero hay un chico que toca la guitarra para ganarse la vida. Uh-huh. Es ruido, entonces no sé cómo hacen allí para definir lo que es ruido o música o ganarse la vida o... ¿En eso tú has visto cambio desde cuando llegaste a Barcelona? Hombre, sí. Uh-huh. No, yo he visto construir la rama de Raval, el barrio chino, como lo que han hecho del barrio chino, claro. Estábamos tocando mucho Fufuay en el Ateneo del Chino, también le echamos de menos. Otro sitio más que ha caído. Que ha caído en más un barrio, los más castigados en ese sentido. Sí, van eso, machacando mucho a la cultura auténtica de Barcelona. Es un poco una lástima de no respetar al barrio, a su gente, a su cultura. Bueno, limpieza, Barcelona neta. Sí, es el lema, ¿no?, que tienen ahora. Suposo que són processos que aniran canviant contínuament, el que suposo que ha fet d'aprendre's la música com una manera diferent i relacionar-ho potser no amb aquest sentit de, pues sí, segur que teniu ganes de guanyar-vos la vida així, però no teniu aquest objectiu màxim de l'èxit o el triomfar per totes bandes, i que existeu i voleu col·laborar, pues, en portals que també tenen un altre tipus de filosofia a l'hora de presentar música, pues, ser-ho això de Fadio Xangó o Hace Color i altres coses que participeu. Sí. Pues mira, passem una trucada. Al final no hem dit el número, em sembla. És 93-317-7366, 93-317-7366. I a veure, si m'ho escoltem la trucada, que passem directament. Hola, bona tarda. Hola, bona nit. Bona nit, què tal, com estamos? Bueno, salut. Salut. Ahora veo que tenéis un grupo musical ahí también que quieren ser cañeros para... Claro. Pues dime, dinos, haz tu reflexión. Bueno, porque tal como está la sociedad hoy, todo controlado por las grandes multinacionales y el americanismo este, que hasta se está comprando todo, lo que se puede decir, hasta el poder judicial, todo lo están comprando los americanos, esto, en todos los sitios. Entonces, hace falta gente que, no sé, que se desenmascare y luche por lo que la verdad es la naturaleza y las relaciones sociales de abajo, y no solamente los colectivos estos que hay, el atropellamiento de los intereses creados. Y yo creo que con sus canciones pues puede llegar mucho al despertamiento de muchas mentes hipnotizadas, como a lo mejor la mía. Por eso estaba escuchando y bueno, pues así lo que hace falta esto, son gente como ellos, jóvenes, con ganas de luchar para eso, para liberalizarnos de las cadenas solamente de estas. No sé, porque yo creo que el mundo tal como lo tenemos estamos otra clase de esclavitud, del trabajo y del consumismo, ¿no? Antes éramos como el burro, solamente esclavos del trabajo, pero más o menos no tenía problemas tanto psicológicos, y ahora resulta que somos esclavos por dos veces, psíquico y físico. Por eso la música es una forma también de atacar en ese sentido y de liberarse, ¿no? O como bien, otro claro, campo de lucha, puede ser como tantos otros. Sí, porque aquí, por ejemplo, cuando hubo el cambio, ¿no? Que fue un cambio un poco así maquillado, ¿no? No fue lo sincero que era. Se utilizaban, pues, Pachi Andión, Paco Ibáñez, mucha gente, ¿no? Ahora, pues, a lo mejor unos siguen todavía con su rebeldía y vieron que fue un engaño político, y otros, pues, no sé, todavía se han puesto al favor del voto, ¿no? Pero se utilizaron mucho, pues Víctor Manuel, Ana Belén, todo eso, ¿no? Pues yo creo que la canción es una cosa que mucho, mucho, mucho. La canción protesta es mucho. Mucho, además que bueno, en verdad, eso es solo una tía que te lo puedes poner y ha ido evolucionando un montón, ¿no? La música que de alguna forma, pues, critica o intenta presentar alguna alternativa. Una cosa, ¿te ha gustado? Bueno, pero veo que te ha gustado la música de los ahí, por tanto te vamos a pasar un single que nos han traído ellos, que te lo juntaremos con el de Nous Spectras, que aún está pendiente que te lo demos. A ver si un día me paso por ahí o por la emisora o nos vemos y... Y si te parece, como vamos a tener de aquí poquito la fiesta contrabandística de celebrar estos 17 años... También. Pues además de estar invitado... ¿Qué será, la cochera de esa? No, será en un sitio cercano, en Hostafrancs, pero quizá un poco más... Más siniestro. Sí, más siniestro. Es la Sala Infierno, centro social ocupado de la calle Diputación con Tarragona. Este es el sábado día 9 y así también podemos estar ahí charlando y... Siendo, pues, siendo sábado, seguro que si no pasa nada super extra, estoy allí. ¿Vale? Venga. Muy bien, pues ahí te estará esperando este... Un abrazo para todos y salud. Venga, gracias. Te dejamos con una canción que se llama Domingo de Resaca. Te la dedicamos. Muy bien, gracias. A nosotros. No quiero más. I en un diumenge de ressaca com avui, què és res millor que escoltar Domingo de Ressaca de Fufuai? I bueno, doncs per aquestes persones que estiguin de diumenge de ressaca estirades en el sofà o així, i, bueno, puguin posar-se a mirar-se a la tele després d'escoltar les Mejares, dir-los que no, que pues, ara es passa una pel·lícula en el PHRP, en el, com és, les promocions de... Habitatge realment públic, sí, els nostres veïns del carrer Magdalenes. Bueno, no, del carrer Vinyó. Ah, certament, hi ha una expansió d'aquesta, bueno, d'aquesta gent que el que busquen pues, és reclamar que realment hi hagi habitatge. Bueno, i qui vulgui ara, ara a les 8, 8 i mitja, quan havia de començar pues, la projecció de pianista de Michael Haneke, en un cicle que és ni víctimes ni passives, i pues, hi ha sopar vegano i així, i és tot gratuït. I pues, qui vulgui posar-se els cascos i sortir al carrer i passejar un rato fins al carrer Avinyó, que ho faci ara perquè així aprofitarà que a veure la pel·lícula. Sí, PHRP, que està a Avinyó, ha baixat de tot on estava abans el famós bar aquest de... Aquest bar que ha canviat tants noms de tants cops de nom, el Gallego, el bar que després fa Flamenquillo i que ara és un bar que sembla Manxa, doncs pues allà davant el trobareu per localitzar-lo una miqueta. I bé, doncs amb el Fufuai ja anirem també tancant i despedint-nos una miqueta amb ells, perquè després l'última mitja hora doncs, comentarem algunes coses que han passat, que és com el cas del judici aquesta setmana del 4F, aquests tres nois que estan acusats d'intentar matar un guàrdia urbano, doncs, el de Sant Pere Més Baix, que ha sigut aquesta setmana el judici, que ha vist per sentència, i comentarem una miqueta com ha anat i llegirem algun comunicat que hagin fet. I bueno, doncs així que toquem aquesta última cançoneta antes, després del reto final. Ai. I anem a sentir Fufuai. No és en el tema de l'últim disco, de l'últim, que se llama Je pars loin, es me voy lejos. Que c'est triste d'attendre quelqu'un dans cette gare vide, sous ce ciel gris. Que c'est triste d'attendre en vain, le vent souffle un air sinistre, il n'y a pas de neige, tout est roussi. Je pars loin. Je pars loin, il ne manque plus que la pluie, avant que ne tombe la nuit, l'amour me fuit. Je ne suis pas né d'aujourd'hui, même pas l'ombre de ton chien, non, rien de rien, le temps est pourri, le chef de gare me sourit. Je pars loin. Je pars loin. C'est là-bas qu'est ma vie, chacun son chemin, tant pis c'est le destin. J'ai envie de pousser un cri, je n'aimais qu'un soupir, en me rappelant ton sourire, je pars loin. Je pars loin. Je pars loin. Adéu. Entra banda. Tit. 41.4. Tit. Ai, ai, ai, venga. Pues està, mentre sentíem aquesta cunya que es grava un dia en directe aquí, en aquest estudi, en un programa d'Assemblea de Mahara, de fa ja 2 o 3 anys, no sí, pot ja ser. Sí, ja fa un temps que van venir els companys de Lepiang, un grup també de que podem dir Power Pop, que es van, bueno, van visitar-nos en l'any dels 15 anys d'aquesta emissora. Mm-hmm. Pues com us anava anticipant, els grups que venen aquí a tocar, els hi fem la mala passada. Fem la punyeta, una mica. Sí, som malucats, i és de que gravin una cunya, us fiquin... Arwa, Arwa, Radio Contrabanda. Ah, sí, del rollito. Malikum. Malikum salam. Radio Contrabanda. Olé. Claro, eso lo que han de hacer es marcar una intro para que de un silencio aparezca la cuña. Nada que había que hacer, ¿sí? Y ahora lo has entendido un poco. Claro, esa es la idea. Y lo aceptáis, ¿no? Sí. De inventar alguna paraula, intentar pues trobar això. Comenceu amb una base de guitarra, fiqueu la... O la llengua. Aquí estem. I existim. Som. Aquí estem. I existim. Som. Aquí estem i existim. Radio Contrabanda. Olé. Olé. T'ha mostrat els Fufu aquí que tenen taules per improvisar. Jo que els obligarem a fer una altra vegada més perquè hem començat buscat, i se sentia una mica... No, perquè al començament hem de començar perquè sigui útil després per poner a la ràdio. Bueno, també no, també podem fer així més brut. Que hi ha un concurs entre totes les que... Bueno, potser d'aquí 30 anys ho decidim. El trofeu el tenim aquí davant. Es un premio, ¿no? Pero sí. Venga, chicos. ¿Te lo hacemos otra vez? Sí, espérate, que quitaré el so de fons, que tenia encara una miqueta, por error mío, y que le demos atrás. Y comenceu. Hey. Ho. Radio Contrabanda. Som, aquí estem i existim. Som. Aquí estem i existim. Radio Contrabanda. Iolei. Fantàstic. A més, us hem fet repetir 3 cops, que vull dir això, jo crec que pocs cops els hem fet fer aquesta mala passada. Sí. Jo crec que sí. Són paraules de Johnny Aceco en el seu discurs. Sí, no? Pues venga, queda encara més d'homenatge. Hem robat, I mira, ara aprofitarem aquí, ja que tenim aquí, els direm una cosa que també és com poden... Com podeu utilitzar Contrabanda des de pues, a fer color o des de Casbah Music o el que sigui. Des de qualsevol grup de persones individuals sí, o col·lectives que vulguin aprofitar un medi que estigui a disposició de tothom, que en aquest cas és una ràdio lliure, com podria ser qualsevol altra que intentés accedir pues, a la gent del carrer. Ah, yes. Igual de saber que també ens, o sigui, ens podeu anunciar via les llistes de correus a Contrabanda per tenir anunciats els concerts, però fins i tot ara, com que les tecnologies estan canviant i la gent té micros i coses així que la seva, pues sempre podeu gravar per això, petits programes de ràdio de 10 minuts, un quart d'hora, on anunciar el que feu, qui sou i els concerts que teniu, aquestes coses, i això, després ara tenim reservades unes franges de programació on aquests fitxers que se'ns envien després per internet, o bueno, tu els penges en un lloc i després nosaltres directament els agafem i els baixen i es posen. I això és una cosa que estarem fent dins els actes també dels 17 anys i bueno, perquè ho pugueu comunicar aquí, que li pugui interessar també. Si a nosaltres ens interessa. Per exemple, en el cas que ens expliqueu, no, que d'una, bueno, que teniu ganes de potser denunciar o visualitzar el que va passar al carrer Mèxic amb el desallotjament de, pues, de tots aquests músics que esteu assajant o amb qualsevol altra història. Bueno, que pues... ja s'ha fet un documental també, no? O... Sí, un vídeo. Antes de que pasara todo esto, había un equipo que hizo un pequeño documental, pues un poco para explicar qué es lo que hacíamos allí y cómo estaba el sitio. Y mira por dónde, unos pocos meses después, pues ya no existe ese sitio. Sí, como premonitorio. Están ahora todas las bandas buscando locales de ensayo, como locos. ¿Vosotros habéis encontrado? Sí, por suerte hemos tenido unos amigos que nos han... Bueno, estamos como de realquilados, digamos, compartiendo un local aquí algún día, ¿no? En el barrio, pues sí, en una asociación que se llama El Estudio, pues ahí estamos ahora ensayando. Pues retomando lo que explicaba el Eduardo Manos Tijeras, Us recordem o us anunciem que dins de les celebracions dels 17 anys de l'emissora per d'aquest festival, aquest concert que farem a la Sala Infierno, també tenim ganes de fer unes jornades obertes a tothom, a totes les persones i col·lectius que tinguin ganes, pues, també de generar el seu material àudio, sigui musical, sigui discursiu, sigui el que sigui, però que pel que sigui, pues, per exemple, no puguin o no tinguin ganes i energies per poder fer un programa periòdicament, sigui setmanal o quinzenalment. I per això, gràcies a les possibilitats que dona el podcast, que és aquesta forma de poder gravar coses i anar-les penjant en un blog i que la gent, pues, que estigui subscrita li automàticament ja se li descarregui en un iPod o se li descarregui només engegar-se un navegador, doncs a partir d'aquí, pues, el Contrabanda amb altres ràdios lliures ha volgut, pues, que tots els molts programes fessin això i també obrir-ho a oients i altres persones. I per tal de, pues, de que la gent que potser tingui ganes de fer d'aprofitar això, però potser no conegui com, doncs fan aquestes jornades, tallers, amb bueno, una mica d'explicació i amb uns ordenadors allà, doncs, per poder fer una miqueta de feina, bàsicament, i que la gent, doncs això, pugui utilitzar un medi com Contrabanda per agafar els micros i fer les notícies, el que sigui. Això serà febrer, que ara us hem de dir la data i concretar el lloc, tot i que segurament és molt, però que sigui molt a propet d'aquí. Però aneu pensant, normalment, tothom, els que ens esteu escoltant, i tothom, perquè serà una cinta bastant interessant. Uh-huh. I bé, bueno, per anar fent algunes últimes cores musicals, va passar una cosa molt rara a Contrabanda, no? Que, pues, com a ràdio lliure que és, pues, suposo que li acaben passant coses a persones que ho coneixen o arriben o que troben de realitat que existim i que ho veuen molt més accessibles, no? Que no pas anar potser a altres ràdios o anar, o bueno, també ens trobaran, pues, la mateixa actitud per part de la gent que et trobaràs a un recepcionista. Si te vas a Catalunya Ràdio i tu vas allà, t'engegaran o diran, bueno, posa't allà, no sé quantos. Explica això que va passar, nene. Bueno, doncs senzillament, bueno, una persona que ara mateix està, pues, portant a terme una lluita sonament vital contra, sí, una sèrie, pues, d'institucions o personatges que s'han conxorxat potser perquè la seva obra musical no tiri endavant, que bueno, no són ni més ni menys que els Beatles, Sony Music, Google i Yahoo. Sí, voy a quitar de fondo para que se escolti bé el que vas a dir. Perfecte, doncs aquesta persona ha decidit creuar el xarco per recórrer també a Europa i a una sèrie de ràdios que creu que on es pot escoltar la seva veu per denunciar el fet que ell fa molts anys, quan estava col·laborant amb els Beatles, concretament era l'afinador del senyor George Harrison, del piano, i col·laborava amb ells i sembla que va aconseguir un permís de la mateixa discogràfica per fer una versió d'una de les cançons dels Beatles, que és Hey Jude. Doncs després se li tanquessin totes les portes per tal de poder-la publicar i promocionar i bàsicament, bueno, treure a la llum. A partir d'aquí, doncs, bueno, ell veu que no només Sony i els propis Beatles o supervivents dels Beatles o la gent que hi ha darrere d'ells defensant els seus interessos li impedeixen això, sinó que fins i tot, bueno, per exemple, des dels mateixos portals d'internet on ara mateix és quan realment on es difoneix la música, per tant buscadors sobretot, pues se li boicoteja tot completament el fet de, pues, per exemple, que ficant el seu nom i Hey Jude, pues, aparegui ràpidament en el llistat de resultats. I el que ell denuncia és el que creu, que és que això, pues, bueno, és algú contra la seva persona i que vol impedir que pugui embrutar el llegat d'aquest grup que segurament és el més important o com a mínim el més famós i que més impacte comercial ha tingut a la història del rock, que eren els Beatles. I per això, pues, bueno, va venir aquí, em va explicar aquesta història, com l'està explicant en altres llocs de la zona, precisament quan vam aquí quedar amb una amiga vostra, amb una companya, que és qui també ha fet possible que estigueu aquí avui. I bueno, que farem que després que escoltar-ho i llegir el petit text amb la que ens acompanyava aquest CD i una còpia del propi contracte que va signar amb Sony Music. Escoltem aquest clàssic redactat, que és el Hey Jude. Hey Jude, don't make it fun, take a sad song and make it better, remember to let her into your heart, wow. Then you can start, wow. To The minute you let her onto your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hatred, refrain. For well you know that is a fool who plays it cool by making his world a little colder. Hey Jude, don't let me down. I found her, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey, Jude. Estimada Radio Contrabanda, soy Joseph Ferrante, el que hizo la adaptación del Hey Jude que Paul McCartney y la gente de su mafia del sistema quieren bloquear. Hey Jude. Mi adaptación tiene el permiso de los propietarios de derecho de autor de la canción original para ser publicada. Sin embargo, Paul McCartney, EMI, Google, Yahoo hacen lo imposible para bloquearla por racismo inglés y americano. Les agradezco si la pueden difundir en su emisora radio. Google y Yahoo se la pasan desapareciendo las modificaciones en la internet para que la gente no consiga mi página web. Atentamente, Joseph Perron. Aquesta és l'adaptació del Hey Jude del Joseph Ferrando, ahí con un estilo força peculiar que la gent del Fufuai puede comentar. ¿Os ha gustado el Hey Jude? Ahí, bueno, un guitarrista, no me lo esperaba, ¿eh? La verdad es que, bueno, es así como medio bolero, no sé, medio... Es peculiar. Sí, bueno, que entendré que rumba, tothom té dret a les seves bogeries i a lluitar per elles. Pues sí, hay que poder tener la libertad de hacer un poco... Que uno la quiere, música, ¿no? Eso. I més en el món de la música, no? Sí, el món de la música i tenir dret a difondre-la, no? Es que versiones han hecho muchas versiones de todo, ¿no? En fin, sí. No sé qué perjuicio puede hacer. Hubo una compañía que tenía el derecho del contrato, no sé qué, doncs després d'aquesta cançó i sembla que no sigui part de la humanitat o de l'univers, sinó que és parte i és propiedad de... A més, ara precisament sembla que, clar, els derechos dels Beatles, per exemple, no sé quants són, no sé si vosaltres sabeu els anys que han de passar, que no sé si són uns 40 o 50, perquè música, perquè una cançó deixi de ser propietat de l'autor i en veritat passi a ser patrimoni o sigui, és de la humanitat, però que deixin la cobra. Jo que vaig sentir que a partir d'ara podíem posar, no sé què havien fet, que ara podíem posar cançons dels Beatles en els anuncis de televisió. Clar, cosa aquí ve. Que abans no es podia. O, però no, no estava el Michael Jackson detrás de, lo, de los derechos sí, de los Beatles? Sí, sí, també m'ho explican. Ah, però igual por eso hay tantos problemas. Coses raras ahí en este mundo, ¿no? Ja busco los del Elvis Presley i se casó con su hija. Ah. Otras cosas. Pues bueno, ara per anar despedint-nos amb els Fufuai, que ens recorden alguna cosa més, última pregunta, qual és el futur de Fufuai? Què us plantegeu ara? ¿Habrá tercer disco o dejaréis pasar bastante tiempo y quién sabe si habrá o no habrá? Nunca dos sin tres, se dice en francés, ¿no? Aquí también. Jamais deux sans trois. Pues sí, queremos hacer más canciones, intentar sacar un tercer disco. Y ahora mismo, pues, hacer conciertos y presentar máximos de sitios posible, pues, estas nuevas canciones que tenemos del Forever. ¿Habrá una gira en el verano o no? Sí, primavera i estiu suposo que estarà bastant apretadet el calendari, esperem, perquè si no... I a més ara els concerts és l'oportunitat de que la gent et conegui, com que el tema dels discos, de la venda de discos està molt complicat, pues és amb els concerts, no? Quan la gent et ve a conèixer i, i amb moltes ganes. También esperamos la salida de un libro. Hemos participado con Tomasín, no a escribir el libro, pero más bien a grabar el disco que le acompaña. Es una poeta que nos encargó ese trabajo, una poeta italiana de Sardegna, la Paola Pizzeris. Y entonces va a sacar un libro que se llama Radio Walter on the Road Communication. Uh-huh. Os traeremos una copia cuando tengamos. Son poemas en castellano, porque ella controla muy bien el castellano, mejor que yo. Y también esperamos ese libro, que son un poco sus recuerdos de periodismo independiente. Justamente ha viajado mucho esa mujer a lo largo de su vida, y pues ese disco son ese, muy interesante, acompaña ese libro de recuerdos. Proyecto bonito. ¿Cómo? Proyecto bonito. Sí. Interesante, ¿no? Que cuando vas la música, pues se junta con otras disciplinas. Pues si os parece, podéis recordar los conciertos más próximos que tenéis para machacarles un poco a la gente. Claro. Entonces, el 19 de enero, gran fiesta de Radio Chango con Chazart, Wagner Pai y Fufuai en la sala Capsa Prat. El Prat de Llobregat. Al lado del río. El 2 de febrero, la fiesta de Carnes Soltes. No hemos acabado con las fiestas, con los Nour, en la Sala Club de Mataró. El 8 de febrero estaremos en Tarragona, no se sabe todavía en qué sala. El 9 de febrero, en la Factoría d'Arts de Terrassa, en la Sala Nueva. El 20 de febrero, en la Sala Apolo 2, presentaremos por fin ese disco Forever. Entonces en Barcelona, y el 8 de marzo en el Ateneo Popular de Novaris estaremos con la Asociación de los Pigmeos Revoltosos apoyando a unas mujeres africanas que tienen muchos proyectos bonitos. Muy bien, pues nosotros ya iremos recordando estas convocatorias, y también podemos decir el MySpace o la página que tenéis para que la gente ahí pues también pueda escuchar las canciones. Y tenemos un MySpace, sí, donde se pueden escuchar temas de los dos discos que hemos sacado, ver unos vídeos, unas fotos de nuestros viajes. Y entonces tiene el nombre de Il faut danser. Il faut danser, ¿no? Para los que no hablan francés, il faut danser, ¿no? No, se escribe muy mal. Sí, lo escribimos un poco a la africana. Ah, muy bien, pues mejor, más fácil. ¿Cómo, ¿no? Se faut, exactamente. Tal como suena, ¿no? Sí, a la española, digamos. Il faut danser. Sin R. MySpace. Muy bien, fantástico. Muy bien, pues si os parece, vamos a poner una canción, ya que vais a tocar esta semana en un evento, una celebración de Hace Color, de un grupo que es... Ay, perdón, de Hace Color, de Radio Chango, de un grupo compañero vuestro en Hace Color, que vienen desde las latitudes vascas y que son los Agarroy, un antiguo componente de los Negugorria, y una gran saga muy gruesa. La canción es Radio Chango y es de este disco de 10 años de Hace Color, que como habéis comentado antes, pues estuvisteis también en la celebración hace unos meses. Aquí llegan los changuitos, sacudiendo todo. tu conciencia. Anda, zapatista, dale fuerte al corazón. Palos vienen, palos vienen. Palos vienen, palos van. La lucha sigue en mi hermano. ¡Viva la revolución! Es hora de reaccionar. No jueguen con mi destino. Visita Mike Dugú. Radio Chango. El dios de los indios quiere darte la palabra. La María no te estima, pero yo le estimo mol. No sé si te envayan, no sé si te en un bolmillo. Colorealice como un dúa, reggae Stalin Babilón. Radio Chango. Aquí llegan los changuitos, sacudiendo tu conciencia. Es la onda zapatista, dale fuerte al corazón. Palos vienen, palos van. La lucha sigue quemando. ¡Viva la revolución! Entra a la taverna. Al venir la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove, tibat i fort, amb volant negre lligat al coll, amb roda de soca, per donar vida si a dur la por. Corre Lola, posa'm un got de vi, cantaré una cançó. I mentre li canta una venera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja el pit, xisca una rialla. Contrabanda FM, l'assemblea de Majares, i ara després d'haver escoltat el Sarroi estem escoltant altres amigos vuestros, no? O companyeros, que si ho podeu presentar vosaltres mateixos. Rauxa, no? Es diuen. Una altra banda d'aquí, són de Barcelona. De són... Sabadell. De Sabadell i del Vallès, que també estan a fer color i també donen bastanta rauxa, no? Segurament. Sí, prometen. Prometen, i el nombre les va bien, no? Sí. Molt bé, doncs la Nuca se'ns marxarà. Volem tant donar-li les gràcies perquè hagi vingut. A vosaltres. Sempre és un honor venir a Contrabanda per a nosaltres. Com no, ojalá voy allá más veces. Y tanto, y bueno, desearos mucha suerte la semana que viene, bueno, en verdad, en todos los eventos y bueno, en toda la vida en general, ¿no? Creo que no. Gruixolant el cos, marcant el compàs d'aquesta manera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot molt atent. Soltura pel seu amant. Corre Lola, més mingot de vi, i cantarai tot l'anyuet. I mentre li canta una manera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits i es dona rialla. I mira en coqueta, pica l'ullet com allà calella. Gruixolant el cos, marcant el compàs d'aquesta manera. El teu cos... ballem sutura pel seu amant. Mans a la cintura, ballem sutura. Peligro, peligro, aquí aquest magazín disperso, l'Assemblea Manjares, que ja arriba a la seva recta final. Us recordem tot i així que tenim un número de telèfon per si voleu utilitzar-lo avui o si no en qualsevol altre dia a la setmana per informar-vos sobre l'emissora, que és el 93317366. Tenim també un apartat de correus on ens podeu enviar qualsevol maqueta, convocatòria, carta, el que sigui, que és el 748 del 08080 de Barcelona, per tot, correu 748-0808 de Barcelona, i després també un correu electrònic per contactar amb l'emissora, que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. I bé, doncs ara que ja estem acabant, no ens agradaria marxar sense abans recordar i doncs una de les notícies que per nosaltres creiem que és més important d'aquesta setmana que ha passat aquí a Barcelona, que és el judici pels fets que es van succeir el 4 de febrer del 2006, i que ja ha quedat vist per sentència, on es jutgen a 9 persones que nosaltres creiem que han estat víctimes d'un muntatge policial, especialment les 3 que han estat 2 anys en presó preventiva, que són el Juan, l'Àlex i el Rodrigo, que desitgem des d'aquí contrabanda, i suposo que des de Majares com a mínim, que la màxima sort possible pues, per les conclusions que li farà el sistema d'una part més d'una cosa que ja els ha fet patir moltíssim, que, bueno, que suposo que ells reconeixen que pues, hi ha una víctima que és un guàrdia urbana en les funcions de la seva feina i amb els riscos que conté pues, ser guàrdia urbana, suposo que passin coses, però que ells no són els responsables ni els autors materials del llançament d'allò que va fer que aquesta persona pues, hagi patit, i no han de ser bocs expiatoris que netegin les culpes d'aquests mafiosos i aquesta gent que crea molta més violència de la que pas en som víctimes, ni cap de tots en som la nostra quotidianitat. Ni cap de tots, pel simple fet de ser persones provinent d'altres països, que és el que sempre ells i sobretot les seves famílies han denunciat que van patir des del moment de la seva detenció, quan els altres detinguts van ser alliberats relativament. Esperem que el fet que hi hagi hagut presència d'observadors que ha motivat les ires de gent del consistori, com el del PP, el Fernández Díaz, sí, el mamarratxo aquell, i que, bueno, pues, en veritat era representatiu, i que si volien estar-hi era perquè realment ho creien necessari, perquè és un acte molt flagrant, com moltíssims més dels muntatges policials que hi ha per tal de manipular i fer que la justícia sigui tan sols un instrument a mans del poder, no? Exacte. Si us voleu informar més sobre el dia a dia de, bueno, tot el que ha anat passant aquest judici, sí, a la EIN.org o Presos a la Calle i Endimedia Barcelona, bueno, molts portals on us podreu informar segurament. Doncs els dedicarem una cançó, no? Sí, dediquem una cançó que forma part d'un recopilatori que es va fer en solidaritat i per enviar fons a diferents lluites de presos polítics i gent que ha estat víctima de muntatges policials per la seva pertinença política o per certes coses. I bueno, ens posem la cançó de The Shorts, Aesthetic Style, estil estètico. Som-hi. Amb aquesta cançó us anirem també fent una mica d'agenda d'actes que succeiran en aquests propers dies pels carrers de Barcelona. avui hem estat parlant de música i com a tal doncs, continuem també parlant de música, d'algunes convocatòries musicals que els Majares creiem interessants. Una d'elles és d'uns companys ja també Majares, ells, que són els seus espectres, que us hem anat fent la crònica curteta del concert de la bàscula, doncs, tornaran a atacar i aquest cop lluny de Barcelona. Serà concretament a Figueres, al Teatre Jardí, en un concert juntament amb el Màgic Andreu, en una convocatòria realment bastant al·lucinant, en un concert en benefici de l'Associació contra l'Alzheimer, el dia 18 de gener, a partir de les 10 del vespre a Figueres. Un altre cantant Majara que també ens agrada molt i que ha tornat una mica a les nostres vides, el senyor Perroquer, tornarà a actuar a Barcelona, però aquest cop no en un lloc potser adequat, tan adequat per les seves característiques com pot ser l'Infierno o la Reina d'Àfrica, sinó en un lloc molt més fred i serio potser, però bueno, on qui tingui ganes de veure'l ho podrà fer de forma gratuïta, que és l'auditori del Caixa Fòrum, el proper dissabte, dia 19 de gener a les 9, en un cicle que es diu Rock and Hair, binomis Rock and Hair, les relacions entre el rock and roll i el cabell i la peluqueria. El proper dissabte, a les 9, gratis, Don Perroquer. Esa estrella de Ross. Bueno, ahir els Majares vam estar a un lloc bastant maco també, jo no havia estat fins ara. Can Canaletes. Que és Can Canaletes, un lloc o, bueno, una masia ocupada que potser no sabem si els hi queda molt temps d'actiu, però sí, que segueix estant allà ocupada al municipi de Cerdanyola del Vallès, al carrer al camí de Sant Iscle, en el barri de Canaletes, i on els diumenges sempre fan activitats de cinefòrum. Avui, en aquest cas d'avui, la pel·lícula de Julio Medem, Tierra, a partir de les 7 més o menys, per tant ja l'haurà estar sent projectada, però si us passeu per allà, els que sou d'allà propet, també podeu disfrutar després d'un cenador i d'una cafeta prou agradable. I precisament allà a Can Canaletes és un dels espais on es presentarà un documental que han fet gent de Madrid, del centre social ocupat Laboratorio, que es diu Laboratorio 3 Ocupando el Vacío. Exactament, fet entre altres per la gent de Traficantes del Sueño, i que aterrissen ara a Barcelona per fer una minigira de presentació d'aquest documental que si us fiqueu per internet doncs trobareu alguns trailers. I a part de Can Canaletes, bueno, estaran altres espais, no? Recorrent Barcelona i rodaries. Això, aquest tour, Laboratorio 3 Ocupando el Vacío Tour 2014-2017, començarà el dimecres 16 de gener a les 7 hores a Can Vies, en el Centre Social de Sants, en Can Vies, que és el carrer Jocs Plural, a passar a Sants, i després hi haurà sopador. El dijous 17 estarà la reina d'Àfrica, allà a Vallcarca, en el carrer Bolívar 10, dins les sessions d'antropofilia, que després hi haurà musiqueta i cerveseta. Sempre són sessions agradables, no? Les d'antropofília en Àfrica, a vegades molt plenes de gent, però on sempre podeu trobar bona companyia. El divendres 18 estaran a la Quimera, en aquest gran centre d'iniciatives socials de la Vila de Gràcia, al carrer Verdi 28, al Baixos Dreta. El dissabte estaran al PHRP, el Promoció d'Habitatge Realment Públic, que és en el districte de Ciutat Vella, en aquest cas al carrer Magdalenes, una antiga jefatura de policia, bueno, comissaria de policia nacional, no jefatura, i després hi haurà sopador i musiquilla, i el diumenge 20 de gener a la 1:30 a la masia de Can Canaletes, Cerdanyola del Vallès, sí, el camí veïnal de la vall de Sant Iscle. No té pèrdua. Mm-hmm. Trobar unes piscines i una espècie de futurible camp de golf, i allà davant aquestes dues masies. Olé. Hi ha una pàgina web on podreu, si voleu, informar-vos millor i també poder descarregar-vos algun tràiler o mirar-lo, a part d'informar-vos sobre les convocatòries aquestes. Sí, rebusquem segurament en algun lloc. www.quinoua.net. Relaciones Audiovisuales y Comunicación Social. I ja per anar acabant, l'última convocatòria, el proper diumenge, dia 20 de gener, a partir de la 1:30 hi haurà un concert i un menjador, ben d'hora, al migdia, per 4 euros al menjador i per 2,5 si només voleu estar al concert i arribeu més tard, amb un primer grup que tocaran hip-hop, són els Folia Trua i els Kronstadt. Així, una jornada ben llarga de hip-hop diurna a l'Ateneu Llibertí del Besòs, Rambla Prim 76. Rambla Prim 76, al barri del Besòs, aquest menjador vegano i concert de hip-hop, ens Folia Trua des de Madrid i els Kronstadt de Barcelona. I amb això, que els Majares ja arribem al final d'aquesta aventura radiofònica de tots els diumenges, quan són ja pràcticament les 9, us recordem que sempre podeu descarregar i escoltar els programes a la pàgina majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org. I els agraïm molt als Fufu Ai. Gràcies a vosaltres. La part de Fufu Ai que han vingut avui, també us desitgem molta sort. Llàstima que el dia 9 no podrem venir perquè tenim un bolo, que és el 9 de febrer que feu la festa, no? Sí, que serà molt llarga, tot i així. Ah. I si no teniu el bolo molt lluny no, i moltes ganes de... No, igual encara arribem a temps. I si teniu ganes de festa... Sí. Si teniu ganes de festa, vos diu que pot ser un bon lloc. Bueno, i esperem que anem fent festes de contrabanda i algun dia pues, podem demanar la col·laboració desinteressada dels Fufu Ai per participar. Com no, en aquestes. Aquí en el barri no cuesta anar. Ara que ja teniu una cançó, per una cançó contrabandística. Sí. Pues, moltes gràcies per haver portat la vostra música i la vostra companyia aquí i és molta sort. Nosaltres, els Majares, que tornem la setmana que ve. Sí, a les 7, puntuals, com sempre. Al complet, el trio Majara, amb un invitat que serà un xicot italià, un company italià d'una emissora lliure de Bologna, si no recordo malament, i que el tindrem aquí doncs, perquè ens expliqui també los devenires radiolibrescos d'aquest país transalpí. Sí, sí, sobretot de Bologna, i què va passar con Radio Alice? Per exemple... Pues diumenge que ve a partir de les 7 i fins a les 9 a Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona i Rodalies i a www.contrabanda.org, emissió online per tot el món. Adeu. Adeu, fufus. Salut. L'assemblea de Majares se va por donde ha venido.